Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki i kanclerz Merkel o dialogu Polski z Komisją Europejską na temat reformy sądownictwa. Sejmowa Komisja do spraw Amber Gold przesłuchała dziś dwóch byłych prokuratorów. W Warszawie wręczono nagrody stulecia ZAIKS-u. Premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Angela Merkel mają nadzieję, że sukcesem zakończy się dialog polskiego rządu z Komisją Europejską na temat reformy sądownictwa w naszym kraju. Był to jeden z tematów spotkania polskiego premiera i goszczącej w Warszawie kanclerz Niemiec. Szef rządu poinformował, że prowadzimy ożywiony dialog z partnerami unijnymi. Mówił, że o konieczności reformy. Przekonywał, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce są potrzebne i zwiększą niezależność, niezawisłość sędziów, a także jakość systemu sądowniczego. Jest światełko w tunelu, że dojdziemy do porozumienia. Na pewno ono wymaga zrozumienia po obu stronach. My pokazujemy pewnego rodzaju błędy, problemy, to delikatnie określam, w systemie sprawiedliwości. Aczkolwiek oczywiście rozumiemy też to, że są emocje po obu stronach i staramy się te emocje minimalizować. Weszliśmy w bardzo konstruktywny dialog. Na pomyślne zakończenie rozmów z Brukselą liczy też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że rozmowy z Komisją Europejską są bardzo intensywne. Ze strony niemieckiej mamy oczywiście nadzieję, że będą tutaj rozwiązania. Oczywiście będziemy na bieżąco, ale z zadowoleniem przyjęłabym informację ze strony Komisji Europejskiej, że rozmowy były pomyślne. Premier Morawiecki powiedział, że oprócz Białej Księgi strona polska przekaże w terminie, czyli do jutra, naszą bardzo szczegółową odpowiedź na wątpliwości. W prokuraturze nie było przypadków korupcji w czasie, gdy zajmowała się sprawą Amber Gold. Tak mówi były prokurator apelacyjny w Gdańsku Ireneusz Tomaszewski. Z materiałów zebranych przez ABW wynika, że w gdańskiej prokuraturze mogło dochodzić do przypadków korupcji. Prokurator temu zaprzeczył, co spotkało się z reakcją m.in. przewodniczącej komisji i posłanki PiS Małgorzaty Wasserman. Tak, mogę dać rękę, że nie było korupcji, bo gdyby była korupcja, byłoby jakieś postępowanie i byłby ktoś skazany za to. Gdyby postępowanie prowadzone było prawidłowo, to byłyby postawione zarzuty w urzędach skarbowych, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wie pan, byłoby wyjaśnione mnóstwo rzeczy. Były prokurator apelacyjny w Gdańsku Ireneusz Tomaszewski powiedział też, że miał wielokrotny kontakt w sprawie Amber Gold z przedstawicielami ABW, ale nie wiedział nic o działaniach operacyjnych. Zresztą uważałem zawsze, że włączanie się prokuratora w działania operacyjne mogłoby szkodzić i czynnościom operacyjnym, a zwłaszcza czynnościom procesowym. Wcześniej zeznania przed komisją złożył były prokurator okręgowy w Gdańsku Dariusz Różycki. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Warszawie wręczono nagrody stulecia ZAIKS-u. Uroczystość w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się z okazji jubileuszu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Wzięli w niej udział najwybitniejsi polscy twórcy, w tym najbardziej znani wykonawcy polskiej muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej. Nagrody odebrało 10 artystów. Krzysztof Penderecki, ikona polskiej muzyki na całym świecie, prezes honorowy Związku Kompozytorów Polskich. Pan Tomasz Stańko, absolutny mistrz jazzowej trąbki. Pan Mirosław Bałka, jeden z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy. Krzysztof Zanussi, fizyk, filozof, reżyser filmowy, legenda polskiej kinematografii. Ryszard Chorowicz, doceniany na całym świecie, pierwszy artysta wśród fotografów. Jacek Cygan, mistrz słów zaklętych w wersy, niezrównany tekściarz i poeta. Janusz Gajos, aktorski mistrz nad mistrzami, profesor sztuk teatralnych, także bardzo zdolny fotograf. Pani Agnieszka Duczma, założycielka i dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Pan Wiesław Myśliński, pisarz wielu talentów. Pan Leon Tarasiewicz, jeden z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych. Podczas uroczystości przyznano też honorowe członkostwa ZAIKS-u. Gala uświetnił koncert stulecia prezentujący dorobek członków ZAIKS-u. Na scenie wystąpiło ponad 250 artystów. Zaprezentowano fragmenty blisko 70 niezapomnianych dzieł napisanych przez ponad 100 polskich twórców. A już teraz w studiu trójkowym Adam Malecki i czas na sport. Reprezentacja Polski ma już tylko w głowie Nigerię i Koreę Południową. To z tymi rywalami nasi piłkarze zagrają w najbliższych meczach towarzyskich w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Dzisiaj kadrowicze zjeżdżali do Wrocławia, a jednym z nich był Rafał Kurzawa. Cel zawodnika Górnika Zabrze jest jasny. Chcę się pokazać jak najlepiej znowu w treningach i przekonać do siebie trenera. Dużo asystuję, ale myślę, że trener nie tylko ogląda statystyki, ale wiadomo, pomocnikom są potrzebne te statystyki, ale też na pewno trener zwraca uwagę na grę i myślę, że jest pod tym względem okej. Mecz z Nigerią we Wrocławiu w piątek, 4 dni później spotkanie w Chorzowie z Koreą Południową. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuścił inny pomocnik Górnika, Damian Kądzior. Z jak najlepszej strony, także po to, by w przyszłości zagrać w kadrze seniorskiej, będą chcieli się zaprezentować reprezentanci do lat 20. Będzie ku temu okazja. Polska w przyszłym roku zorganizuje Mistrzostwa Świata w tej kategorii wiekowej. Turniej ma się odbyć w Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Gdyni, Lubinie i w Tychach, ale organizatorzy chcą zwiększyć liczbę stadionów do 12. Mecz otwarcia, co już pewne, oraz finał zostaną rozegrane na stadionie Widzewa w Łodzi. Dlaczego? Tłumaczy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Łódź to środek Polski, w Łodzi mamy lotnisko. W Łodzi jest bardzo dobry dojazd z Warszawy, z każdego innego miasta dzisiaj, czyli wiele czynników o tym decydowało. Wydaje mi się, że pewnie jednym z ostatnich było to, że kiedyś grałem w tej drużynie, natomiast tu absolutnie o to nie chodziło. W Łodzi może być mecz rozpoczęcia i mecz finałowy. A drużynę do turnieju będzie przygotowywał Jacek Magiera, który został selekcjonerem reprezentacji do lat 20. Skoro o meczach finałowych, to wiemy już, kto zagra w wielkim finale o Mistrzostwo Polski w polskiej hokej lidze. Do GKS-u Tychy dołączył GKS Katowice, który po raz czwarty pokonał Krakowie. O grze w finale turnieju w Miami marzy zapewne Agnieszka Radwańska. Polska tenisistka wygrała zawody na Florydzie w 2012 roku i do dzisiaj jest to jeden z największych jej sukcesów w karierze. Też ja tutaj mam naprawdę fajne wspomnienia, tym bardziej z tego właśnie roku, gdzie wygrałam. Uprzedziło kilka połówek, więc naprawdę fajny turniej i miejsce, gdzie naprawdę mi się fajnie gra. W pierwszej rundzie Polka ma wolny los. Magda Linet na inaugurację zmierzy się z kwalifikantką, a w deblu Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo bronił tytułu sprzed roku. Wtorek będzie pochmurny, słońce wyjrzy zza chmur rano od Dolnego Śląska po Podlasie. Od czasu do czasu spadnie śnieg, będzie od -5 na Podhalu do +5 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj, 19 marca, imieniny Józefa. W II Rzeczpospolitej dzień 19 marca był niemal świętem narodowym. A to za sprawą hucznie obchodzonych imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. W szkołach odbywały się specjalne uroczystości, w katedrze na Wawelu msze święte, w teatrze wystawiano ekstra spektakle, były iluminacje i salwy armatnie w łazienkach. Oczywiście przemarsze z orkiestrami. W roku 1931 chciał marszałek uciec przed entuzjazmem imieninowym i pojechał na kilka miesięcy na Maderę. Ale gdzież tam, po akcji w kraju na portugalską wyspę wysłano ponad 1 000 000 pocztówek dla wielkiego rodaka solnizanta. Złośliwi mówią, że do dziś poczta Funchal na Maderze nie może się otrząsnąć po tym wydarzeniu. W rozmowie z autorką nowej książki dzisiaj jeszcze będziemy wracać do imienin marszałka, a na początek kalendarium i Magda Karczewska. Dźwięki historii. 450 lat temu, 24 marca 1568 roku, król Zygmunt August powołał Komisję Morską. Miała się zająć sprawami żeglugi, opieką nad kaprami królewskimi, kontrolą ruchu okrętów i obroną wybrzeża. Mówiła w 2003 roku historyk Teresa Hynczewska-Henel. 250 lat temu, 20 marca, w Słucku i Toruniu pod protekcją carycy Katarzyny II powstały tzw. Konfederacje Innowierców, szlachty protestanckiej i prawosławnej domagające się zrównania praw z katolikami i gwarancji wolności wyznaniowej w Rzeczypospolitej. 23 marca 1768 roku Rada Senatu Rzeczypospolitej podjęła uchwałę o wezwaniu wojsk rosyjskich, które miały stłumić Konfederację Barską. 21 marca 1871 roku Otto von Bismarck został pierwszym kanclerzem Zjednoczonych Niemiec. Otóż przyporządkował zjednoczenie jednemu zasadniczemu celowi – chwale Prus. Mówił w 1994 roku historyk Jan Sałkowski. 22 marca 1887 roku władze carskie aresztowały w Wilnie Józefa Piłsudskiego. Przyszły marszałek nieświadomie związał się z grupą planującą zamach na cara Aleksandra III. Mija 85 lat od utworzenia obozu w Dachau, pierwszego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. 24 marca 1944 roku w Markowej koło Łańcuta niemieccy żandarmi zamordowali 8 Żydów oraz ukrywającą ich polską rodzinę Ulmów wraz z małymi dziećmi. 40 lat temu, 20 marca, kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza kobieta samotnie opłynęła kulę ziemską. Rejs na pokładzie jachtu Mazurek zajął jej prawie 2 lata. To były takie prawie wakacje pod palmami. Chyba jest więcej tej ciężkiej pracy, a romantyzmu mniej. Wspominała 10 lat temu kapitan Chojnowska-Liskiewicz. 100 lat temu. 21 marca na froncie zachodnim rozpoczęła się niemiecka ofensywa na Amiens. Miało to doprowadzić do rozerwania linii wojsk alianckich na pół, zanim na front dotrą oddziały amerykańskie. W ciągu 5 dni Niemcy zajęli większość ziem utraconych po bitwie nad Somą, a w ciągu 10 dni znaleźli się pod Amiens. 24 marca w Krakowie urodził się Jacek Stwora, dziennikarz, pisarz, żołnierz kampanii wrześniowej. W archiwum Polskiego Radia zachował się fragment jego audycji. Przestrzegam, że autores w chronologii, anatomii i botanice nie zgadzają się. Za czym proszę ich i mnie nie cenzurować. Skądże bym mógł te słowa zaczerpnąć, jak nie z Nowych Aten, jedynej skarbnicy myśli i wiedzy naszej. Niechże więc łaskawi słuchacze pozwolą, że w dalszym ciągu wywodu pozostanę wiernym dziełu księdza kanonika. 25 marca Rada Białoruskiej Republiki Ludowej ogłosiła niepodległość Białorusi. Dziennik Wileński z 19 marca zamieścił obwieszczenie naczelnego dowódcy na wschodzie. Właścicieli domów, zarządców lub osoby upoważnione do zarządzania domami należącymi do nieobecnych w Wilnie właścicieli niniejszym wzywa się, by z domów wszystkie znajdujące się mosiężne klamki, okucia okienne, jako też rączki i poręcza od okien wystawowych oddali w biurze do przyjęcia metalów. Właściciele, którzy nie wypełnią w porę powyższego wezwania, narażają się na karę. 20 marca Polacy w Moskwie mogli przeczytać w Gazecie Polskiej. Co to jest futuryzm? Towarzystwo Samopomocy Literatów i Dziennikarzy Polskich w Moskwie występuje z ciekawym i aktualnym wieczorem dyskusyjnym na temat futuryzmu i futurystów. Wieczór ten odbędzie się w niedzielę 24 bieżącego miesiąca w lokalu Koła Pań na Zaułku na Stasińskim numer 6 o godzinie 5. Historie jak z książki. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący w stolicy. zrozumiałem, że to koniec. Nie zgodzimy się nigdy na to, ażeby to, ażeby te podstawy naszego każdego z nas osobna dobrobytu. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Jak z książki. Dzisiejszym gościem programu Historia jak z książki jest Anna Skowrońska, autorka Alfabetu Niepodległości. To jest całkiem zupełnie nowa książka. Od razu trzeba powiedzieć, bo to rzadko się tak mówi, że obok autorki też są jeszcze tu ilustracje, więc trzeba powiedzieć, że są ilustracje Joanny Gębal, a opracowanie graficzne Emilia Pyza zrobiła. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Anna Skowrońska od wielu lat zajmuje się książkami dla dzieci i młodzieży. I ciągle ufa, że uda się młodzież nauczyć historii. Tak, ciągle ufam, że się nauczy młodzież nauczyć historii, jak również że się przyzwyczai dzieci do czytania. Wydaje mi się, że dobra książka historyczna no na pewno może w tym pomóc. My rzeczywiście w naszym wydawnictwie Muchomor od jakiegoś czasu wydajemy książki historyczne i o Powstaniu Warszawskim, o Misiu Wojtku spod Monte Cassino. I teraz właśnie Alfabet Niepodległości specjalnie napisana Alfabet na stulecie. Książka Alfabet Niepodległości to zbiór około 40 haseł umieszczonych alfabetycznie, a nie chronologicznie, ale wszystkie dotyczą mniej więcej tego samego tematu, czyli 18 roku, odzyskania niepodległości, tuż po 18 roku. Oczywiście wpisuje się to bardzo świetnie w tę rocznicę. Dla kogo jest przeznaczona, proszę powiedzieć? Znaczy myśl była taka, żeby napisać książkę dla dzieci, to ich wczesna szkoła podstawowa od 9 lat wzwyż, czyli dla takich dzieci, które w zasadzie jeszcze za dużo z historii Polski nie wiedzą, które dopiero się zaczynają uczyć historii. I druga rzecz, właściwie ja się, bo rzeczywiście to dotyczy, oczywiście jest 1918 rok, ale mnie zależało na tym, żeby po pierwsze pokazać trochę przyczynę, no dlaczego niepodległość trzeba odzyskać, prawda? Czyli coś napisać o rozbiorach, o tym, na czym to polegało, trochę oczywiście o pierwszej wojnie, ale też, żeby pokazać ten moment tworzenia państwa, to znaczy taką energię, która była wówczas. I dlatego są też hasła, które opisują zupełnie późniejsze wydarzenia. No chociażby hasło inżynier, które mówi o Eugeniuszu Kwiatkowskim. Właśnie ten hasło mam przed sobą. Jeśli możecie sobie wyobrazić wizjonera, ascetę, twardziela i dżentelmena w jednej osobie, zobaczycie postać Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pani ma wielkie wyobrażenie o dziewięciolatkach, którzy zrozumieją te wyrazy. Albo, wiem, pani tak wychowała dzieci, że one wszystko to rozumieją. To znaczy faktem wizjoner, jest, że asceta, twardziel i dżentelmen. Twardziel, dżentelmen myślę, że jest prostsze. Asceta może trzeba będzie tłumaczyć. Faktem jest, że sprawdzałam tekst, dawałam do czytania mojej dziesięcioletniej córce i moim siostrzeńcom z Krakowa, którzy mają właśnie między 10 a 12 lat. I trochę na tym bazowałam, jakie rzeczy są ciekawe, nieciekawe i trudne, nietrudne. No i pisała pani pod ich jakby nie dyktanda, to znaczy, ale tak było, filtrowała, że pani tak, po ich opiniach. Tak, sprawdzałam, ponieważ rzeczywiście trochę nie wiedziałam, co dla takich dzieci jest, znaczy dla nas pewne rzeczy są zupełnie oczywiste i my wiemy, czym były rozbiory chociażby, jednak każdy Polak to wie, prawda? W związku z tym wie, że były trzy zabory, że były różnice między zaborami, że to jakieś tam problemy rodziło, natomiast dzieci nic nie wiedzą w tym wieku, albo bardzo niewiele, w związku z tym rzeczywiście starałam się trochę tak do nich mówić i starałam się znaleźć obrazy, którymi mogę trochę żonglować, poprzez obrazy przedstawiać pewne zjawiska, no chociażby na przykład traktaty, prawda, jakbym opisywała traktaty po kolei, te traktaty pokojowe na zakończenie pierwszej wojny i później, które określały nasze granice, czyli traktat wersalski, czy traktat ryski, no to dla dzieci jest to jakaś zupełnie, wydaje mi się, że to jest dość nudne i trudne w tym wieku, więc znalazłam wspomnienia Wojniłowicza, w których on opisuje, jak po prostu opuścił miejsce, w którym jego rodzina mieszkała przez 300 lat. I sobie uznałam, że jeśli ja na przykładzie tej osoby pokażę, co oznaczał traktat ryski, czyli to jego miejsce, ta jego siedziba, ten dwór czy pałac pozostał w granicy, no poza granicą Polski po traktacie ryskim, prawda? Więc uznałam, że to może będzie działało na wyobraźnię dziecka. Pod literką L znalazły się jakże legiony i tak autorka pisze. Czym były legiony? Dla wielu były niemal wszystkim. Urzeczywistniały marzenie o walce o niepodległą ojczyznę, choć tak naprawdę musiały działać w ramach zaborczych wojsk. Były wolnymi polskimi oddziałami, na których istnienie zgodzili się Austriacy. Niedawno rozmawiałem z profesorem Chwalbą, też z Krakowa, znowu będzie o Krakowie, który napisał książkę o legionach Józefa Piłsudskiego, ale wcześniej podkusiło go nie wiadomo co, jakiś diabeł sam, podkusił go i zrobił sondaż wśród młodzieży, ale już takiej licealnej i późniejszej, co to są legiony Piłsudskiego. I wie pani, co odpowiedziano? To są te legiony, które przemaszerowały z ziemi włoskiej do Polski. Mam nadzieję, że po lekturze pani może troszeczkę więcej będzie świadomych czytelników. Jest po godzinie 23:00 i o tej godzinie nie ma już dzieci przed odbiornikami, ponieważ teraz oglądają na smartfonach zupełnie coś innego. Natomiast są być może rodzice, których zachęcamy do tej książki, bo to jest lektura wspólna. Tak, to jest lektura wspólna, dlatego że myślę, że jednak dzieci muszą pewne rzeczy przegadać z rodzicami, bo to zależy od domu, co dziecko wie, co dziecko w takim wieku wie. Poza tym jeszcze zrobiłam jedną rzecz, zrobiłam specjalnie, nie na końcu książki, ale w środku, pod te mamy twoje hasło. I to jest takie miejsce, gdzie mam nadzieję, że właśnie dzieci będą rozmawiały ze swoimi rodzicami, z dziadkami, I postarają się znaleźć jakieś historie rodzinne związane z odzyskaniem niepodległości, z 1918, 20, może z dwudziestoleciem, może jest jakaś fotografia. Miałam w liceum świetnego historyka, pana Marka Eminowicza, który właśnie Mieliśmy go oboje. Który właśnie w ten sposób nas zachęcał też do poszukiwania historii swoich rodzin. I to jest też taki jakiś przyczynek do tego, żeby poznawać historię. Faktycznie jest to hasło na 62 stronie pod te twoje hasło i potem jest poszukaj wspomnień twojej rodziny i wymyśl własne hasło. I dwie strony niezapisane niczym, aby je zapisać. Trochę jest tak, że to święto, to o czym mówimy, tematyka ta była 100 lat temu. Już nie ma nawet pradziadków, którzy żyli. Już nie mówię o innych pokoleniach. To znaczy, to musi być historia, która jakoś żyje w rodzinie, prawda? Bo to już nie, opowiadała babcia, jak było na pierwszej wojnie. I dziadek, natomiast już nie ma żadnego świadka. Tak, ale mogą być wspomnienia rodzinne. Może są jakieś pamiątki, zdjęcia, niech rozmawiają z rodziną. Gościem dzisiejszego programu jest Anna Skowrońska. Zaraz wracamy po przerwie do rozmowy z nią. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Każdy się pod mój parasol, tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Alfabet Niepodległości, Anna Skowrońska napisała taką książkę, wydawnictwo Muchomor ją wydało. Od razu muszę Państwu powiedzieć, że ten Alfabet Niepodległości przeznaczony dla dzieci i młodzieży, ale przed przerwą mówiliśmy tak, że mogą to spokojnie czytać dorośli. Alfabet Niepodległości, tę pozycję mamy dla naszych słuchaczy. Wystarczy do nas tylko napisać historię jak z książki @polskieradio.pl oraz swój adres korespondencyjny podać, abyśmy wiedzieli, dokąd książka ma powędrować. Ten Alfabet Niepodległości, bardzo fajna lektura. Przy wyborze tych haseł było dużo problemu ze ścinaniem? To znaczy... Czy są takie postacie, które nie weszły? Ja nie do końca zobaczyłem na przykład, czy jest Daszyński. To znaczy jest hasło Założyciele i tam jest Daszyński, Korfanty, Witos, to znaczy tak, ja trochę nie chciałam pójść w taki leksykon postaci, więc rzeczywiście musiałam wybrać, które nazwiska będą, no tak jak Piłsudski, Paderewski czy Dmowski, i tutaj znajdziemy ich nazwiska. Natomiast pod hasłem Założyciele zmieściłam Daszyńskiego, Korfantego i Witosa, tak żeby ich wciągnąć, tych ojców założycieli. Był rzeczywiście problem ze ścinaniem, ponieważ no, chociażby postać taka jak Paderewski czy Piłsudski, to są postacie, którymi można obdarować no, wielkie książki, wspaniałe filmy, prawda? Ja tu miałam między 1500 a 2000 znaków, czyli bardzo krótki tekst, w którym trzeba było zmieścić, no, pokazać tę postać. Oczywiście one, no, te hasła nie wyczerpują wszystkiego, co można by o tych ludziach napisać. Musiałam dokonać jakiegoś wyboru, takiego, który wydawało mi się, że pokaże esencję, ale też no, jakoś zachęci do tego, żeby się zainteresować postacią w przyszłości. Kto przykładem w boju świeci? Szwoleżerów pułk to trzeci. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń. A odbiorcy pani potencjalni, którzy będą to czytać, nawet sobie nie zdają sprawy, a być może nawet ich rodzice, że w mojej młodości tak śpiewać nie można było oficjalnie. Robiliśmy to potajemnie na różnych złazach i zjazdach oraz w domu prywatnym. Ale to tak tylko na marginesie. Ten czterowiersz jest pod hasłem Ułani i o lekkiej kawalerii jest tutaj mowa, o Siemionie Budionnym. To jest, widzę, starała się pani jednak nasycić treścią to. Nie wiem, czy to zawsze starałam jest się dobrze, ale no coś, taka potrzeba jest, prawda, żeby... Starałam się nasycić, ale równocześnie starałam się na przykład nie patować zbyt wielką ilością dat. One oczywiście tam padają, ale bardziej mi zależało na tym, żeby po przeczytaniu całego alfabetu, żeby dzieci miały jednak jakąś pewną, widziały pewne zależności, przyczynę, skutek, co z czego wynika i żeby jednak trochę się obeznały z tą tematyką, nie tylko zresztą wojskową. Podręcznik do czwartej klasy, o którym już tu wspominałem, Wojciecha Kalwata i Małgorzaty Lis, myślę, jest dobrym takim uzupełnieniem pani książki. To znaczy, dobrze by było, mi się wydaje, żeby te książki, te pozycje były czytane razem. W podręczniku Wojtka Kalwata niektóre hasła, które są u pani, są rozwijane, na które pani nie miała zupełnie czasu i miejsca. No właśnie. Czy sądzi pani, w czwartej klasie, ma pani dziecko w czwartej klasie? Ja mam dziecko w czwartej klasie, tak, tylko ono jest w szkole francuskiej, więc jakby nie... Nie uczy się w ogóle historii Polski z nas domu. Zupełnie walnąłem teraz, nie zna historii Polski. Bo w czwartej klasie... Zna, z domu. No z domu. Bo w czwartej klasie, szanowni państwo, jest po raz pierwszy historia i ten podręcznik, o którym tutaj wspomniałem, Wojtka Kalwata i pani Małgorzaty Lis, ten podręcznik opowiada całą historię Polski, tak po kawałku i też jest wybiórczy. Ta sama trudna robota, jak pani robota, opowiedzieć tyle, a cię tego przecież nie da, prawda? W związku z tym bardzo, bardzo to jest, podziwiam taką rzecz. Książka ta, i to trzeba od razu powiedzieć, jest jej ogromną zaletą, są ilustracje, one są bardzo nieoczywiste, są niezwykle śmieszne te ilustracje, kolorowe, można powiedzieć, że momentami są dość awangardowe i wyglądają jak na, no... Kawał dobrej sztuki, można powiedzieć. To bardzo młoda ilustratorka, Asia Gębel, która wygrała 2 lata temu taki konkurs Trzymam Książkę. To jest konkurs, w którym powstają 3 książki dla dzieci w wieku 0 do 3 lat. I te książki, Popatrz w niebo, taki nosiły tytuł, które myśmy zresztą też wydały. Także to była taka też ciekawa i zupełnie nowa współpraca, ponieważ Asia nic jeszcze więcej z nami nie robiła, a to jednak była zupełnie inna rzecz, w której też trzeba się było trzymać jakichś realiów historycznych. Nie chciałyśmy, żeby te książki były takim realistycznym odwzorowaniem, gdzie pokazujemy ściśle z tym, jak widzimy na zdjęciu, nie wiem, Ułana. I absolutnie one takie nie są. Są zupełnie nierealistyczne. Pod hasłem Kasztanka jest rysunek. Rysunki są na całą stronę, więc one są bardzo efektowne. Pod hasłem Kasztanka jest rysunek kasztanki, prawda, jakiejś tam kasztanki, która składa się z 4 okrągłych, drewnianych piłeczek połączonych zapałkami i chyba jeszcze, jakby to tak odtworzyć, nie tylko na rysunku, to one jakieś nici do tego są, mogły być stworzone. To trochę tak jak kasztany, to są po prostu kasztanka zrobiona z kasztanu. Tak, teraz ona, dopatrzyłem się. Kasztanka zrobiona z kasztanu, więc jest w tym zawarty też trochę żart, a jak jeszcze się czyta o kasztance i właściwie o tym, jak ona... A kto to była kasztanka? Najsłynniejsze zwierzę niepodległej Polski, czyli klacz marszałka Piłsudskiego, a która się urodziła w Czaplach Małych Wsi pod Krakowem i oczywiście znowu jesteśmy w Krakowie. Bo to jest jasne. Autorka jest stamtąd, a prowadzący ten program także. To trzeba powiedzieć. Powinniśmy uczyć dzieci historii więcej, bardziej niż to jest. Jak pani sądzi? Jak pani odczuwa? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy uczyć ciekawie, opowiadać, chodzić na ciekawe wystawy, zapraszać na warsztaty historyczne. Na przykład patrzyłam, że na Muzeum Historii Polski robi ciekawe spotkania dla szkół. Między innymi takie jak gdyby warsztaty teatralne, które są robione i dla szkół, i chyba też dla rodzin, gdzie dzieci tworzą pacynki w bardzo prosty sposób, a więc mają też zabawę jakąś manualną i później z tych pacynek tworzą przedstawienie na jakiś temat historyczny, który zostaje opowiedziany, podany. I w ten sposób one są w stanie po pierwsze się zainteresować, po drugie coś zapamiętać. Wydaje mi się, że zawsze te takie zabawowo warsztatowe zajęcia są bardzo dobre. A to mówiła Anna Skowrowska i mówiła to w dzień imienin Józefa. A przed wojną imieniny Józefa, jak już mówiłem na początku tego programu, to było niemal święto narodowe, więc dobrze wszystko się dzisiaj to złożyło. Tak, Święta Józefa Piłsudskiego. Alfabet Niepodległości, Anna Skowrońska. Tę książkę wydawnictwo Muchomor ufundowało dla Państwa. Trzeba napisać historię jak z książki. Małpa, polskieradio.pl i swój adres korespondencyjny podać, abyśmy wiedzieli, dokąd wysłać. Pani Ania, bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie i rozmowę. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Jak z książki. Nasi stali słuchacze zapewne zdziwią się, że profesor Michał Kopczyński w dzisiejszym felietonie historycznym będzie mówił wierszem. Proszę bardzo. Stary Budrys trzech synów, tęgich jak sam Litwinów, na dziedziniec przyzywa i rzecze. Wyprowadźcie rumaki i narządźcie kulbaki, a wyostrzcie i groty i miecze. Tak rozpoczyna się znany niegdyś powszechnie wiersz Adama Mickiewicza Trzech Budrysów. Jak było dalej, wie każdy, a kto nie wie, temu tylko przypomnę, że pierwszy syn miał ruszyć na Ruś, by stamtąd przywieźć w łupach złote monety, drugi miał wyruszyć przeciw krzyżakom i przywieźć do domu bursztyn. Trzeci syn udawał się do Polski, skąd wiele cennego łupu przywieźć się nie dało, za to można było porwać przyszłą żonę. Trudno orzec, czy Trzech Budrysów wiernie oddaje realia średniowieczne, ale jak przystało na wieszcza, Adam Mickiewicz w pewnym sensie przewidział przyszłość. Ćwierć wieku po jego śmierci urósł w siłę litewski ruch narodowy, dążący do uzyskania niepodległości państwowej i kulturalnej hegemonii wśród etnicznych Litwinów, z których przecież wielu czuło się Polakami. Nawet jednak, jeśli uznawali się za Litwinów, to na co dzień posługiwali się językiem polskim. Spolonizowanej społecznej elicie rękawice rzucili więc młodzi inteligenci wywodzący się najczęściej z litewskojęzycznej warstwy chłopskiej. Bardzo szybko pierwsza generacja litewskiej inteligencji stanęła przed problemem kontynuacji swego posłannictwa. Pytanie brzmiało, jak wybrać odpowiednią partnerkę do małżeństwa, która wychowa dzieci w duchu litewskim. Najlepszą żoną, potwierdzającą awans społeczny męża, byłaby szlachcianka. Ale te wychowane były w duchu polskim i w tym też duchu wychowają zapewne swe dzieci. Alternatywę stanowiło wybranie żony z warstwy chłopskiej i jej domowe dokształcenie. Niektórzy próbowali, ale próby kończyły się często porażką. Inni, zdesperowani, wyrzekali się małżeństwa, żyjąc wyłącznie dla idei, co jednak nie było praktyczne. Tego rodzaju droga właściwa była jedynie dla księży. Chcąc nie chcąc więc, większość pionierów litewskiego ruchu narodowego żeniła się ze szlachciankami wychowanymi w kulturze polskiej. W wydanej w 1939 roku książce poświęconej wybitnym Litwinkom znaleźć można wiele przykładów kobiet, które wywodziły się z rodzin mówiących po polsku. Pierwszym przykładem niech będzie żona prezydenta niepodległej Litwy z okresu międzywojennego Antanasa Smetony, Zofia Schodakowskich, notabene skoligacona z rodziną Piłsudskich. Zofia wychowała się w rodzinie ziemiańskiej z Kowieńszczyzny, pielęgnującej jednocześnie kulturę polską i litewską. Małżeństwo ze Smetoną oznaczało dla niej wybór tożsamości litewskiej. Przykład Zofii Schodakowskich Smetoniene, a także wiele innych z cytowanej książki dowodzi, jak zawodne bywa stosowanie do przeszłości współczesnych kryteriów opartych na identyfikacji narodowej. A przecież rok 1918 był nie tylko rokiem zdobycia niepodległości przez Polskę, Litwę i inne kraje dziedziczne wielonarodowych monarchii. Rok 1918 był też momentem, w którym wielu ludzi musiało dokonać wyboru narodowej wspólnoty, z którą się zamierzają w przyszłości identyfikować. Idę, wrócę. O nic nie pytaj dziś. Przyjdę, nie zasmucę. Powiem, po co musiał iść. Wszystko jej powiem. Żołnierz zarzuci broń na ramię. Wróci do resztę, to powiem. Szos miedzą pól złocony, krętą ścieżką poprzez nas. Potem kwiat, potem kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. Potem kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. A tych, co wiernie czekają, będą żołnierze śpiewać. Jak pięknie zakwitają kwiaty czerwieńsze od mary. Złoconych krętą ścieżką czerwony, skoro przyszedł na to czas. Dzieje się historia. Pierwsze stulecie Jagiellonów to książka, zbiór prawie 20 tekstów powstałych przez ostatnie ponad 30 lat, których autorem jest profesor Wojciech Fałkowski, dla większości znany może lepiej teraz jako wiceminister obrony narodowej w rządzie Beaty Szydło, a od kilku miesięcy dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. W środowisku naukowym historyków jest natomiast cenionym naukowcem także poza granicami kraju. Profesor jest wybitnym mediewistą, autorem m.in. prac o Karolingach i Jagiellonach właśnie. Wojciech Fałkowski był bardzo zaangażowany w ruch opozycyjny w PRL-u. Pomagał robotnikom w 1976 roku, ale też współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności w Warszawie. Wyrzucony z pracy na uniwersytecie, kierował wydawnictwami podziemnymi, tak zwanym drugim obiegu. Już w czasach wolnej Polski przez niemal 7 lat kierował Polskim Komitetem UNESCO. Przez wiele lat też był bliskim współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego. I teraz powiedzmy o tej najnowszej książce. Wydała ją oficyna Avalon przy współpracy Muzeum Historii Polski. Jak na wstępie mówiłem, książka zawiera prawie 20 publikacji. Duża część dotyczy króla Władysława Jagieły. Są o władcy teksty dotyczące oczywiście Bitwy Grunwaldzkiej, ale także bardzo ciekawy artykuł o serii przywilejów dla wielu miast, które król dał tuż przed właśnie Bitwą Grunwaldzką. Władca przed zbliżającą się wojną pragnął uzyskać bowiem jak najszersze poparcie polityczne. Zamykający książkę tekst dotyczy natomiast śmierci ostatniego Jagiellona na tronie Zygmunta Augusta. A tam czytamy m.in., że podkomorzy Kasper Iżykowicz podkreślił w swojej relacji brak wyraźnych oznak żalu po zmarłym, co także zauważył również poseł francuski czekający na audiencję. I tak w momencie tuż po śmierci Zygmunta Augusta napisał: nie widzę też, kto by sam serdecznie żałować miał. Plotek dziwnych o jego niezbożności, praktykach, że strach słychać. Życzyłbym mu tego, aby go chowano egipskim kształtem, którzy, gdy króla swego chowali, jeden wyliczał dobre sprawy i potrzeby jego, a drugi złe. Widzi mi się, żeby tu było więcej złych niż dobrych. Tak źle o królu Zygmuncie Auguste, ostatnim Jagiellonie, pisał poseł francuski. My tymczasem o królu mamy lepsze mniemanie. Też przeczytajcie. Andrzej Zawistowski, autor m.in. książki Bilety do sklepu, dzisiaj po raz pierwszy w naszym programie rekomenduje książkę. Łukasz Garbal napisał książkę o mylącym tytule. Prezydent opozycji. Krótka biografia Jana Józefa Lipskiego. W czym ten tytuł jest mylący? Słowo krótka biografia. Ta biografia ma prawie 500 stron, ale i postać jest niesamowita. Dlaczego prezydent? Dlatego, że w latach 70., 80. bardzo często wspominano, że gdy Polska odzyska niepodległość, to właśnie Jan Józef Lipski będzie jej prezydentem. To przecież człowiek, który jest we wszystkich najważniejszych wydarzeniach lat 50., 60., 70. Jest przy liście 34, jest przy KOR-ze, jest przy Solidarności. Wreszcie jest senatorem wybranym w 89 roku. Umiera krótko później i tak naprawdę jego rola w III Rzeczpospolitej nie została zaznaczona. I przypomnienie tej postaci, naprawdę niesamowitej postaci człowieka, który miał niesamowity wpływ na kształt opozycji, którą później nazwaliśmy opozycją demokratyczną, jest opisany przez autora tej fascynującej, mam wrażenie, biografii. Jeszcze raz przypomnę, Łukasz Garbal, prezydent opozycji. Krótka biografia Jana Józefa Lipskiego. Thank you. gorących słów. Gdy na dworze mróz, niewyspaną noc, jeden koc solo moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stóp. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Osiem znanych nut, McCartneya but, kilka niezłych płyt, jeden kicz, siedem chudych lat, talie zgranych kart, południowy kusi blud. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Od 10 lat w Krakowie jest nowy budynek opery. We współczesną bryłę teatru został wpisany dawny, zabytkowy gmach z półokrągłym dachem, na początku XX wieku będący po prostu ujeżdżalnią koni. To w nim właśnie znakomity mówca Ignacy Daszyński porywał tłumy. I jest zresztą kilka innych miejsc w Krakowie, gdzie pierwszy premier Polski po odzyskaniu niepodległości przemawiał. Dzisiaj tymczasem z Krakowa aktor Starego Teatru Ryszard Łukowski czyta Daszyńskiego. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Ewa Redel i Gabriela Darmetko pracowały przy tym programie. Dobranoc, Marek Strymecki. Zapraszam za tydzień. W kilka dni po Brześciu oddziały legionowe przeszły linię graniczną i pomaszerowały na wschód. Brygadier Haller znalazł się pod tak silnym i gotowym na wszystko naciskiem swych oficerów, że musiał stanąć na czele tej rozpaczliwej wyprawy wojskowej. Napisał jeszcze z drogi liryczny list do cesarza Karola i poszedł na daleką, niebezpieczną tułaczkę, która go miała zaprowadzić aż do Francji, gdzie stanął później na czele polskich oddziałów, uformowanych przeważnie z jeńców wojennych. Ale przedtem musiał w swej drodze stoczyć z Niemcami krwawą bitwę pod Kaniowem, która rozbiła ten zastęp legionowy, szukający ratunku od polskiego rządu regencji w Warszawie. Wskutek zdrady na początku wyprawy dostała się część legionistów pod Rarańczą do niewoli austriackiej. Uwięziono ich w Huszt w północnych Węgrzech, gdzie też w Marmos-Siget odbył się potem ich proces przed sądem wojennym. My, posłowie socjalistyczni, broniliśmy tych kochanych więźniów w Wiedniu, a towarzysz dr Liebermann bronił ich znakomicie w Marmos-Siget. Obrona ta pozostanie chlubnym dla niego wspomnieniem na całe życie. Postawa polskich posłów wymusiła na cesarzu Karolu akt abolicji. I jeńcy wydobyli się na wolność. Z innych resztek oddziałów uciekali żołnierze, dokąd tylko mogli. Kto nie uciekł, tego posyłano na włoski front. W ratowaniu, przewożeniu i ukrywaniu zbiegłych legionistów odznaczyli się zorganizowani w Związku Zawodowym Kolejarze Polscy, którzy trzymali potajemnie w ukryciu całe gniazda polskich dezerterów. Legiony przestały istnieć. Pozostała po nich wspaniała, bohaterska legenda. Z dawnego świetnego wojska tworzyły się teraz gromady spiskowców, które miały być w razie potrzeby dynamitem rozsadzającym wiązania niewoli. Zresztą i z regularną armią austriacką działy się dziwne rzeczy. W lasach kroackich miały się wówczas zbierać dziesiątki tysięcy dezerterów, tworzących niemal prawidłowo zorganizowaną siłę zbrojną, nie chcąc się bić na froncie. Coś podobnego można było obserwować i u nas w Galicji, w Puszczy Niepołomickiej i gdzie indziej, gdzie były duże lasy. Żaden żandarm nie śmiał w takich okolicach urzędować naprawdę, bo przepłaciłby to życiem. Wojna wyczerpała masy nie tylko fizycznie, lecz przede wszystkim moralnie. W Austrii to wyczerpanie przyszło pół roku wcześniej niż w Niemczech. Koalicja zaś trzymała się już tylko pomocą Ameryki. Bez Ameryki uległaby może temu samemu wyczerpaniu, co Austria i Niemcy. Wszak straciła prawie na 2 lata przed końcem wojny swego sprzymierzeńca Rosję, która poddała się wyczerpaniu i rozkładowi pierwsza. Ciekawym byłoby gruntowne studium tych psychicznych procesów mas ludzkich w ciągu trwania wojny światowej. U schyłku zimy 1918 roku rządy maskowały jeszcze starannie to osłabienie swoich narodów. Niemcy podjęły z końcem marca swoją ostatnią już we Francji ofensywę, którą prowadziły znowu aż do rzeki Marny. Gazety rozbrzmiewały echami niebywałych sukcesów niemieckich. Ja osobiście urządziłem się jako wydawca na przodu z racji tej ofensywy w bardzo miły sposób. Zaangażowałem jako wojskowego sprawozdawcę porucznika Ścierzyńskiego i prosiłem go, aby w niczym w ocenianiu zwycięstw niemieckich nie krępował się, lecz pisał z całą swobodą. Porucznik Ścierzyński, jeden z niesłychanie interesujących typów legionowych, obwiesił mapami pokoje redakcyjne i zaczął pisać. Krok za krokiem, bitwę za bitwą, analizując, przepowiadał upadek Niemców, a robił to tak rzeczowo, tak pełen wiedzy fachowej, że sztabowcy austriaccy, a za nimi i policja pana Krupińskiego, zaczęły się interesować artykułami na przodu. Na ich tle wyrosła legenda, że to jakiś tajemniczy pułkownik sztabu austriackiego pisze owe artykuły. Jakże odmienne pojęcie o możliwości zwycięstwa niemieckiego miał sędziwy wódz koła polskiego, wielokrotny minister, pan dr Leon Biliński, gdym go odwiedził dnia 3 lipca w Wiedniu w jego prywatnym mieszkaniu na Tulbengaze. Zaczęliśmy rozmawiać na temat możliwości zupełnego zwycięstwa niemieckiego. Ja wierzę, panie kolego, mówił sędziwy gospodarz, w zwycięstwo mocarstw centralnych. Spodziewam się po nich Polski. Pan może czekać, ale ja, stary, nie mam już czasu na dalsze czekanie. W 2 tygodnie później uderzyły rezerwy marszałka Foscha na Niemców i zmusiły ich do kapitulacji. 11 listopada 1918 roku. Ale pan doktor Biliński wierzył święcie w triumf obu cesarzy. Ignacy Daszyński.